اور اس کو لا نافیہ بھی بناتے ہیں مفسرین کرام، دونوں طریقے سے یہ درست ہے. اگر لا نافیہ ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ منکر اور کافر لوگ قرآن کریم کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ انکار کرتے ہیں، اور اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے بلکہ اس کو افتراء، من گھڑت یا شعر و شاعری، کہانت یا سحر سے تعبیر کرتے ہیں. یہ جو انکار کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں. فلا، ایسا نہیں ہے جیسا یہ مشرک اور کافر لوگ قرآن کی حقانیت اور وحی الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی بات غلط ہے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، انہو لقول رسول کریم، یہ ایک بزرگ فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ نافیہ بھی بن گیا، لیکن عام طور پر اس کلام کو اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، قسم کے ساتھ، لا اقسم بهذا البلد، فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ لام تاکید قسم کے لیے، قسم کو پختہ کرنے کے لیے. بس میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو جن کو نہیں دیکھتے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، برحق ہے. تو یہ تاکید قسم کے لیے. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو تو منع کیا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قسم جب اٹھاؤ تو اللہ کے نام کی اور اس کی صفت کی قسم اٹھاؤ، اس کے علاوہ جس نے قسم اٹھائی، من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوائے کسی غیر کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. اگر اس غیر کی تعظیم مقصود ہے، لا توزا ہو یا کوئی پیر فقیر یا قبر درخت باپ ہو کوئی ہو، اگر اس کی تعظیم کرتا ہے اس طرح جیسا کہ اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، تو حقیقتاً مشرک ہوگا، یہ شخص کافر بن جائے گا. اور حقیقتاً تعظیم مراد نہیں ہے، ایسا روا روی میں یہ لفظ نکلا ہے زبان سے، جس کی قسم اٹھا رہا ہے اس کی وہ تعظیم مراد نہیں ہے اس کے دل میں جو کہ اللہ کی تعظیم ہوتی ہے اور اللہ کے اس میں پاک یا صفت کی، تو صورت شرک کی پھر بھی ہے، ناپسندیدہ ہے یہ. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی زبان سے واللات والعزا کہا، لات عزا کی قسم، تو اس کو تجدید ایمان کرنی چاہیے، اس کو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، دوبارہ تجدید ایمان کرے. اگر حقیقی تعظیم مراد لی ہے پھر تو حقیقتاً مشرک ہو گیا، نہیں ہے تو شکل صورت تو شرک کی بہرحال قائم. تو قسم حضور کا فرمان ہے کہ لا تقسموا بآبائکم، باپ کے نام کی قسم اٹھاتے تھے، باپ بیٹا، یعنی دودھ پتر کی قسم، مطلب ہے یہاں پنجابیوں کے محاورے میں، یہ بھی درست نہیں ہے. درخت کی قسم درست نہیں ہے، سر کی قسم درست نہیں ہے، یعنی کسی چیز کی قسم درست نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے اس میں پاک، خدا کا نام لے کر قسم اٹھائے، خدا کا کلام. اگر کلام بھی اللہ کی صفت ہے قرآن کی، تو وہ قسم ہوگی، یا اللہ کی صفت، قہار کی قسم ہے، جبار کی قسم ہے، رحمان کی قسم ہے، رحیم کی قسم ہے، خالق کی قسم ہے، مالک کی قسم ہے، یا اللہ کی قسم ہے، یہ درست ہے اللہ کے نام یا کسی صفت سے قسم اٹھانا. اور قسم اٹھانا عام طور پر بھی درست نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بعض اوقات یہ قسم اصل میں ہوتی ہے ایسی صورت کے اندر کہ جب کوئی آدمی گواہ نہیں پیش کر سکتا. شریعت کے اندر اگر کوئی مقدمہ یا کیس واقعہ ہو تو اس کو فیصلہ کرنے کی دو صورتیں مقرر کی گئی ہیں، کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس پر گواہ پیش کرے، اگر گواہ پیش کرے گا وہ گواہ دیکھ لیے جائیں گے کیسے ہیں صحیح ہیں، تو ان کی گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر گواہ نہیں ہے, مجبور ہے آدمی, تو پھر مدعا علیہ جو ہے اس کو قسم اٹھانی پڑے گی اور اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قضا بیمین و شاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم پر بھی فیصلہ کیا اور گواہوں پر بھی فیصلہ کیا. کوئی اور تیسری صورت نہیں ہے فیصلے کی, یہ دو ہی صورتیں شریعت میں. تو جب گواہ نہیں ہوتے تو آدمی قسم اٹھاتا, تو یہ قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے یہ بات کرتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو یقین دلاتا ہے کہ دیکھو اللہ مالک الملک القادر مطلق ہے, تو میں اس کا نام لے کر یہ بات کرتا ہوں کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اگر میں غلط بات کروں گا تو اللہ مجھ کو سزا دے گا. کہ اللہ مالک ہے اور مختار ہے اور قادر مطلق ہے, اگر میں غلط بیانی کروں گا تو خدا مجھ کو سزا دے گا. اتنی بات کرنے پر دوسرے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ غلط بات نہیں بیان کرے گا, اس لیے اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا. تو قسم کا عام قانون یہ ہے کہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے. اگر سچا بھی ہو آدمی تو قسم نہیں اٹھانی چاہیے, حتی الامکان مجبور ہو کر, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور دوسرے کو یقین دلا نہیں سکتے ہم اس کے بغیر, تو پھر قسم اٹھائے لیکن اللہ کے نام, اور کسی کے نام کی قسم نہ اٹھائے. یہ ایک مسلمہ اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کے بارے میں سمجھایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو بہت جگہ قسم اٹھائی گئی ہے. اللہ تعالی نے لا اقسم بهذا البلد, شہر کی قسم, پتین و زیتون, تین زیتون کی قسم, بلد امین کی قسم, بہت سی چیزوں کی قسم اٹھائی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قانون بتایا گیا ہے یہ انسانوں کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم نہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے, وہ تو خالق ہے. یہ جس چیز کا بھی اللہ تذکرہ کرتا ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. خدا ان کی تعظیم نہیں کرتا کہ جیسا انسان اللہ کی تعظیم کرتے ہیں, یا قسم اٹھانے والا جس کی قسم اٹھاتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے, یہ نہیں ہے وہاں. بلکہ یہ چیز صرف بطور گواہ کے ہوتی ہے, یہ چیز گواہ ہے, یہ بتلا رہی ہے کہ یہ جو بات ہے یہ درست ہے. بس یہ جتنی باتوں کا ذکر ہے یہ قرآن میں, یہ بطور ان کی تعظیم, اس لیے کہ خدا کی تو مخلوق ہے وہ سب, خدا اس کی کیا تعظیم کرے گا, خدا تو خود تعظیم کا مستحق ہے. تو یہاں پر اسی طریقے پر یہ قسم کا مضمون ذکر کیا گیا ہے, اور یہ قسم ہوتی ہے دوسرے کو یقین دلانے کے لیے. جیسا قیامت کا انکار مثلا جو لوگ کرتے تھے تو ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ مشرک اور کافر کہتے ہیں, مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے, اور جزائے عمل کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں بلا وربی لتوبسن, کیوں نہیں, ضرور مجھ کو میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. لام تاکید کا بھی استعمال کیا گیا اور نون تاکید کا بھی, ضرور بر ضرور اٹھائے جاؤ گے, اور تم کو بتلایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا, اور تم نے بھگتان کرنا ہوگا ان تمام اعمال کا اور ان تمام چیزوں کا جو تم نے دنیا میں اکٹھی کی ہیں اور سمیٹی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ تو جتنا مخاطب انکار کرتا تھا اسی کے مطابق آگے, یعنی قسم اٹھا کر بات کو پختہ کیا گیا. اور جیسا کہ رسالت کا انکار کرتے تھے, یاسین والقرآن انک لمن المرسلین, قرآن کریم کی بھی قسم ہے کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں. یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ یہ جتنا بھی انکار کریں غلط ہے. تو فلا اقسم بما تبصرون, یہاں دو باتیں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، پس میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کی تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ محسوسات محسوس اور مبصر ہوتی ہیں، نگاہوں سے آدمی دیکھتا ہے اس سے اس کو معلوم کرتا. بہت سی چیزیں اب انسان یہ تمام مادی چیزیں محسوسات میں، مادیات تمام محسوسات میں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو محسوس نہیں ہوتی، اس سے نہیں معلوم ہوتی، نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے ہم. اب انسان تو نظر آتے ہیں اور جنات نظر نہیں آتے، ایک دکھائی دیتا ہے دوسرا دکھائی نہیں دیتا. انسان نظر آتے ہیں فرشتے نظر نہیں آتے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو نگاہ میں نظر آتی ہیں اور بعض نہیں آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ عائشہ صدیقہ کو سلام میری طرف سے کہو. عائشہ صدیقہ نے جواب دیا وعلیہ السلام ترا مالا نرا، ان پر بھی سلام ہو. جیسا کوئی سلام بھیجتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی، لانے والے کو بھی اگر وہ آل ایمان میں سے ہے تو اس کو آلیہ کا وعلیہ السلام، تجھ پر بھی وہی اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے سلام بھیجا ہے. طریقہ کار یہی سمجھایا حضور نے. تو جب جبرائیل نے سلام کیا تو عائشہ صدیقہ نے کہا وعلیہ السلام، ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. ترا مالا، حضور آپ تو دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے، حضور کو تو نظر آ رہے ہیں کہ جبرائیل ہیں، آئے ہیں، وہی لائے ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے. تو اب یہ ہے کہ نہ دیکھنے کے باوجود ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. بات تو یہی سمجھائی جا رہی ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر نہیں، بعض چیزوں کو بغیر دیکھے بھی ماننا پڑتا ہے اور ان پر یقین کرنا پڑتا ہے. جنت دوزخ کس نے دیکھا؟ عرش الہی کو کس نے دیکھا؟ جبرائیل کو کس نے دیکھا؟ وہی لاتے ہوئے اترتے ہوئے اور ان کی اصلی حالت کو کس نے دیکھا؟ لیکن تمام اہل ایمان اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ سب برحق ہے، جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، اس کو دیکھا نہیں. ہاں پیغمبر نے دیکھا، اللہ نے پیغمبر کو یہ چیزیں بتلائی، لیکن ہم بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. اس لیے ہمارے حق میں یومنون بالغیب فرمایا، ایماندار وہ ہیں جو بن دیکھے ہوئے یقین رکھتے ہیں، جنت پر یقین ہے، دوزخ پر، عرش الہی کو مانتے ہیں اور تمام وہ باتیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، عالم برزخ اور اس کی کیفیتیں جو بیان کی گئی ہیں ان پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو یہی فرمایا جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو اور جن کو نہیں دیکھتے. کعبہ نظر آ رہا ہے لیکن کعبے پر جو اللہ کی تجلی پڑ رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن مومن مانتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر آن خدا کی بے حد و بے شمار تجلیات اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں، فرشتے اس کے اعتکاف اس کے لیے طواف کے لیے آتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہم کو. بیت المعمور نظر نہیں آتا آسمانوں میں، وہ فرشتے اس کے اندر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ سب چیزیں بغیر دیکھے ہوئے مان، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان دوسرے سے سن کر مانتا، دنیا کی عقل میں. بعض لوگ بعض باتیں ایسی ہیں جو دوسروں کی تقلید میں کرتے ہیں، لوگ خود ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن دوسروں کی تقلید میں یہ باتیں کرتے ہیں. اب بات یہ اس طرح سمجھائی جا رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ قرآن جی اللہ کا کلام نہیں، جیسے کافر لوگ کا نام تو نہیں مانتے، جی ہمارے سامنے جی اترے تو تب ہم فرشتے آئیں اور کتاب لائیں اور ایسا ہو اور ویسا ہو تو ہم تب مانیں گے. فرمایا کتنی غلط بات کرتے ہیں، کیا انسان ساری باتوں کو اور ساری حقیقتوں کو دیکھ کر ہی مانتے ہیں. بعض باتیں سن کر بھی ماننی پڑتی ہیں, بعض باتیں دوسروں کے کہنے پر بھی ماننی پڑتی ہیں. ہر چیز کا انکار درست نہیں ہے, یہ بے عقلی اور بے وقوفی کی بات. قرآن کریم جو اللہ کی صفت ہے, وہ کس طرح حضیرت القدس میں آیا اور پھر وہاں کتاب کی شکل میں متعین ہو کر پھر بیت العزت میں وہ اللہ نے اتارا, پھر وہاں سے آسمان دنیا, اور پھر اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر اس کو اتارا. نزلہ علی قلبک باذن اللہ, اور لانے والا وہ فرشتہ, فرشتے کا بھی انکار کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم, یہ کلام ہے ایک عزت والے بھیجے ہوئے شخص, عزت والے بھیجے. یہ جو قول رسول کریم ہے اس کا اطلاق دونوں پر ہو سکتا ہے. رسول کریم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر قرآن نازل کیا گیا وہ عزت والے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی, نبوت اور ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا, اس سے بلند کوئی مقام نہیں ہے. اور اللہ نے بڑی خوبی کی باتیں ان کو عطا فرمائی, تمام نبیوں کا سردار بنایا, اور تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ شرافت اور تمام کائنات میں بخشی, جیسا کہ حضور کا فرمان ہے انا سید ولد آدم ولا فخر. قیامت کا دن آئے گا میں تمام نسل انسانی کا سردار ہوں گا, تم کو پتہ چلے گا, مشاہدہ ہوگا, تم دیکھو گے اس فضیلت کو جس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا. میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا, خدا کی طرف نے اس نے یہ انعام دیا اور یہ شرافت اس نے بخشی ہے, اس کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو رسول کریم سے پیغمبر کی ذات مبارک بھی ہو سکتی ہے, وہ عزت والے ہیں اور خدا کے رسول ہیں, اور جو لانے والا فرشتہ ہے وہ اس کو بھی یہ لفظ کہہ سکتے ہیں. دوسری جگہ اس فرشتے پر بھی یہی لفظ اطلاق کیے گئے. تو یہاں بھی بعض کہتے ہیں کہ قول جو ہے, یعنی یہ بات ہے, یہ ایک بزرگ بھیجے ہوئے کی, بھیجے ہوئے سے مراد اگر پیغمبر کی ذات ہے تو وہ بھی درست ہے, لیکن زیادہ تر یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس مقام میں وہ لانے والا فرشتہ ہے, یعنی جبرائیل علیہ السلام. وہ جب لاتا ہے اور لا کر وہ بولتا ہے اور اللہ کا نبی اس کو یاد کر لیتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے, تو وہ لانے والا بھی بڑی عزت والا, جیسا کہ دوسری سورت میں اللہ تعالی نے اس کو بڑی طاقت کا مالک ہے اور بڑی عزت والا ہے, اور اللہ کے نزدیک بڑے اکرام والا ہے, فرشتوں کے اندر بھی بڑی نمایاں حیثیت کا مالک ہے, سب سے زیادہ متعن سمام امانت دار ہے, فرشتے بھی اس کی بات کو سنتے اور مانتے ہیں, اللہ نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے. تو لانے والا بھی ایسا امین ہے اور بھیجا ہوا, وہ لا کر جب بولتا ہے تو یہ اس کا بولا ہوا کلام ہے, یہ اس لحاظ سے اس کی طرف منسوب ہوا. فرشتہ لاتا ہے, لا کر اس کو سناتا ہے اور بولتا ہے, اس کا القاء کرتا ہے نبی کے قلب مبارک پر, تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس کو مان لینا ہی انسانیت ہے اور شرافت ہے کہ تسلیم کر لیا جائے. تو اور پیغمبر کی طرف اگر یہ بات منسوب ہو تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو یاد کر کے ان کے قلب مبارک میں اتر جاتا ہے, پھر اس کو اپنی زبان سے بولتے ہیں. جب اللہ کے کلام کو اللہ کا نبی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے حدیث میں آتا ہے ما اذن اللہ لشین ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، اللہ کسی چیز کی طرف ایسی شفقت اور ایسی توجہ نہیں فرماتا جتنی توجہ کہ نبی کی طرف ہوتی ہے جب وہ اپنی زبان سے اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے. اللہ کی بے انتہا رحمت اور شفقت اور مہربانی اور توجہ ہوتی ہے، اچھی آواز کے ساتھ اچھے لہجے کے ساتھ اس کلام کو جب پڑھتا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ والتین والزیتون یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے نماز کے اندر. ما رأیت احسن صوتا منہ، جیسا اللہ نے حضور کو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت ہی حسین اور جمیل بنایا تھا ایسے ہی آواز بھی آپ کی بہت ہی اچھی تھی. کہتے ہیں میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز نہیں دیکھی جس جو اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے اس آواز کے ساتھ. گانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، گانے کا طریقہ کار اور ہوتا، لیکن اچھے لہجے میں پڑھنا یہ بڑی مرغوب چیز ہے اور یہ اچھی ہے. تو فرمایا کہ یہ بات تو رسول کی بات نہیں طور کہ اللہ کا نبی اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کرتا اور پھر اللہ کی اس پر بڑی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اس واسطے اس کو قول کو نبی کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں اور لانے والے کی طرف بھی، کہ یہ اس کا قول ہے یعنی اس کا کی زبان سے ادا کیا ہوا ہے. اور وہ ما ہوا بقول شاعر، یہ کوئی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. قرآن کریم عزت والے فرشتے کی زبان سے خدا نے اس کو اتارا ہے اور وہ لایا ہے، یہ شاعر کی بات نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. جیسا کہ مشرق لوگ کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے، یہ شاعری نہیں ہے. شاعری اور قرآن آپس میں متضاد چیزیں. اللہ تعالی نے بالکل صریح الفاظ کے اندر یہ فرمایا ہے ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی نہ ان کی شان کے ساتھ لائق ہے. اس واسطے کہ شعر و شاعری کا اکثر و بیشتر مبنا یہ تخیلات پر ہوتا، شاعرانہ کلام جو ہوتا ہے وہ خیالاتی چیز ہوتی. اللہ کا فرمان ہے بشعرا یتبعہم الغاوون، عام طور پر شعر و شاعری کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے پیچھے گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ شرابی کبابی آہا واہ واہ کرنے والے لوگ. ہاں کچھ لوگ مستثنا ہیں، الا الذین آمنوا، بعض مومن لوگ اپنے شعر کی جو یہ نسبت ہے فن ہے اس کو اچھے طریقے پر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ حکیمانہ شاعر ہوتے ہیں، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں، قلیل ما بہت تھوڑے ہو. اکثریت شعر و شاعری کی یہی واحد بات، بد اخلاقی کی باتیں اور یعنی کی باتیں، فاسقانہ باتیں اور یہ اس قسم کی باتیں شعر و شاعری کا مبنی اور خیالات. جتنا خیال بلند ہوگا اور جتنا اس کے اندر جھوٹ ہوگا اتنا ہی شعر اچھا معلوم ہوگا، اور جتنا حقیقت کے قریب ہوگا اتنا ہی شعر پھیکا ہوگا. یہ شاعری کی حقیقت تو یہ ہے، یہ تخیلات پر مبنی ہوتی ہے، یہ بات اس میں تخیل ہوتا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہوتی. اور نبوت کی بنیاد حقائق حقا کے اوپر ہوتی، وہ تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور ٹھوس بنیاد پر مبنی ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی اپنی زبان سے بتلاتا اور جو وحی الہی ہوتی ہیں، ان میں تخیل والی بات نہیں ہوتی. اور پھر یہ بات ہے کہ شعر و شاعری کرنے والے لوگ اکثر اللہ کا فرما علم ترا الانہم فی کل وادن یہیمون، ہر وادی خیال کی وادی میں گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں. کسی کی تعریف کی ہے تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، حد سے زیادہ بڑھا دیا، کسی کی مذمت کی تو بہت زیادہ ہی مذمت کر دی، جدھر خیال آیا ادھر ہی خیالی گھوڑا دوڑا دیا. شعر و شاعری تو یہ چیز ہے. ہاں البتہ یہ بھی آپ کا فرمان ہے، ان میں نے شعر الحکمت، بعض شعروں میں سے حکمت والے بھی ہوتے. چنانچہ حضرت حسان نے جو حضور اور قرآن کی تعریف میں جو اشعار کہے ہیں بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں. مولانا رومی نے مثنوی میں اسلام کے حقائق کو، عقیدے کی باتوں کو اور اخلاق کی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہمارے زمانے کا شاعر اقبال، اس نے فارسی میں بھی اور اردو دونوں زبانوں میں یہ غلط تمدن پر تنقید کی ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. سعدی نے بڑی نصیحت والی باتیں اپنے شعر و شاعری میں نقل کی جو سینکڑوں سالوں سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نہایت ہی نصیحت آمیز باتیں بات، لیکن یہ تھوڑے لوگ ہیں. اکثر و بیشتر لوگ عریانی فحاشی، زیادہ تر یہی ہے لغو کلام، مشاعرے ہو رہے ہیں اور بے عملی کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، شعر و شاعری وہ کرنے والے کوئی انقلاب دنیا میں نہیں برپا کرتے. قرآن نے تو کایا ہے پلٹ دی لوگوں کی. مشرک کافر آپس میں جنگ کرنے والے بد عقیدہ لوگوں کو تمام دنیا کا استاد اور معلم بنا دیا، حکیم بنا دیا، دانا اور دانشور بنا دیا، باعمل بنا دیا. شعر و شاعری والے کہاں ہیں؟ فضول باتیں. تو یہ فرمایا یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم ہی تم ایمان لاتے ہو. حالانکہ قرآن کو کے الفاظ کو پڑھنے والے جو عرب شاعر تھے وہ بھی کہتے تھے، حضرت انیس بڑے شاعر تھے، وہ کہتے تھے لقد وضعت علی عقلانی شعرا وما یلتئم علی لسان احد من بعدی انه شعر. میں نے تو اس کا تقابل کیا شاعری کی زبان میں اور اس کے قانون کے مطابق، تو نہ میں یہ بات کہتا ہوں نہ میرے علاوہ کوئی اور شاعر کہتا ہے کہ یہ شعر ہے. ہر ایک کہتا ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. ہر ایک انکار کرتا ہے یہ شعر و شاعری نہیں ہے. اور شعر و شاعری میں ایک موزون کلام ہوتا ہے، خاص ردیف اور کافی میں اس کو لایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے قرآن میں. اگر یہ بعض چیزیں نہایت موزون ہیں لیکن وہ کسی اس شاعری کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے فرمان اور اس کی حکمت سے ہی وہ موزون ہے، تو یہ شعر و شاعری نہیں ہے. اور شاعر لوگ کوئی انقلاب نہیں کرتے، اکثر بزدل ہوتے ہیں شاعر یا فاسق ہوتے ہیں اور واقعہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، عریانی کی اور فحاشی کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ انقلاب دنیا میں نہیں برپا کر سکتے. قرآن نے انقلاب برپا کیا، کایا پلٹی ہے کائنات کی. فرمائی شاعری کی بات تو شاعر کا قول تو ہے نہیں، بہت کم تم ایمان لاتے، ذرا بھی سوچو تو تم کو پتہ چل جائے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ تم ایمان بہت کم لاتے ہو. اور فرمایا یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے، اغیب کی خبریں بتلانے والے یہ عراف جو ہوتے ہیں، یہ کوئی زنجیر پھینکتا ہے اور کوئی وہ اور بات کرتا ہے، اور کوئی کسی جن کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کرتا ہے کہ جنات کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ ان کا ربط ہے، اور وہ غیب کی باتیں بتلاتے. کہانت کی حقیقت بھی حضور نے سمجھائی کہ جب عالم بالا کے اندر فرشتے کلام کرتے ہیں تو شیاطین وہاں قریب جاتے ہیں کہ ان کے کلام کو سنیں، فرشتے پھر وہ شہاب ان پر مارتے ہیں، پھینکتے ہیں. تو کوئی اکا دکا شیطان جو کو کلمہ ہو فرشتے کا سنتا ہے، وہ لا کر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتا، وہ پھر اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر آگے چلاتا. جو سچی بات ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، باقی جھوٹ ہوتا ہے سر. اور وہ سچی بات جب کہیں واقعہ ہو جاتی ہے تو لوگ پھر معتقد ہو جاتے ہیں کہ جی یہ فلانے کا ہے، نہیں یہ بات بتلائی، پھر اس کو فیس دیتے ہیں، اس کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ حضور کا فرمان ہے کہ کسی عراف اور کسی کاہن کے پاس جانا اور ان کو اس کی تصدیق کرنا یہ شریعت کا انکار ہے اور یہ شرک والی بات ہے. کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا نہ کوئی اطلاع دینا کہ یہ عراف ہوتے ہیں کہ یہ رمال ہوتے ہیں یہ جفر والے ہوتے ہیں یہ کالے علم والے ہوتے ہیں سب شرکیہ باتیں اور سب ناجائز اور حرام. عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے عمل بھی خراب ہوتا ہے دولت بھی ضائع ہوتی ہے اور فکر بھی انسان کی فاسد ہو جاتی ہے. یہ قرآن کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے اور کاہن اکثر مکفا عبارتیں بولتے تھے سجے سجے کر کے بولتے تھے یہ بھی نہیں ہے یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. تو اللہ نے نفی فرما دی نہ شاعر کا کلام ہے نہ کائن کا کلام ہے بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے. حق تو یہ تھا کہ اللہ کے کلام تصدیق کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے اور نصیحت پکڑتے لیکن اس کے خلاف تم چلتے اور غلط پروپگنڈا کرتے ہو. ارشاد ہوتا ہے تنزیل من رب العالمین یہ اس بزرگ بھیجے ہوئے فرشتے کی زبان سے اللہ نے اس کو ادا کیا اور پھر بزرگ ترین ہستی کے قلب میں اتار کر اس کی زبان سے اس کو ادا کیا. یہ شعر و شاعری نہیں ہے یہ کہانت نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. اللہ تعالی جو تمام کائنات کا مالک اور رب ہے اسی نے انسانوں کی تربیت کے لیے اور ان کی بہتری اور فلاح کے لیے اس کلام کو اتارا کہ اگر وہ انسان اس کلام کو سیکھ لیں سمجھ لیں عمل کر لیں ان کو دارین کی فلاح نصیب ہو جائے گی. یہ رب العالمین کی طرف سے آیا وہ کلام. یہاں تک قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان ہوا اور آخری حصے میں پھر نبی کی تصدیق اور نبوت کی تصدیق کا ذکر ہوگا. بسم اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ولو تقبل علینا اگر یہ بناتا افتراء کرتا ہمارے پر ہماری اوپر بعض باتیں البتہ پکڑتے ہم اس کو اس کا دائنا ہاتھ پھر ہم کاٹ دیتے اس سے اس کی رگے گردن پس نہیں تم میں کوئی ایسا جو اس کو روکنے والا یا بچانے والا ہو اور بے شک یہ قرآن البتہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے اور بے شک البتہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں اور بے شک یہ قرآن البتہ حسرت کا باعث ہے کفر کرنے والوں پر اور بے شک یہ البتہ حق اور یقینی بات ہے. پر تسبیح بیان کریں آپ اپنے رب کے نام کی جو عظمتوں کا مالک ہے. حصہ سورہ مبارکہ میں قیامت اور جزائے عمل کا بیان کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی آیتوں سے ظاہر ہے اور توحید کا بھی اللہ تعالیٰ نے اور ایمان کا بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اللہ کا کلام ہونا اور رب العالمین کی طرف سے اس کا نازل کیا جانا اور بزرگ فرشتے کی زبان سے اس کو لانا ادا کرنا اور بزرگ ترین ہستی اللہ کے رسول پر اور اس کے قلب مبارک پر اس کو نازل کرنا اور یہ کہ یہ کلام پاک کسی شاعر کا کلام نہیں ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے جو بے سر و پا باتیں بولتے رہتے ہیں کاہن جھوٹ بولتے رہتے ہیں جھوٹ سچ کا امتیاز نہیں کرتے اور شاعر جو تخیلات پر ان کا کلام مبنی ہوتا ہے اور وہ بھی کسی طریقے سے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور ہر خیالی میدان میں اپنے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں زیادہ تر یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور اس کی ہر ایک چیز صحیح ہے سچ ہے واقعہ کے مطابق ہے اس میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ تو ایسا کلام ہے اور پھر اس کے اندر علم و حکمت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں گزشتہ واقعات کا بھی تذکرہ ہے اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بھی بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے اندر انسانیت کی اصلاح اور اس کی بہتری کا پروگرام ایسا بتلایا گیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے تمام بنے نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان اس کے اندر موجود ہے اور یہ ایسا کلام ہے اب اسی کلام کی حقانیت اور صداقت کو ان آیات کے اندر بھی بیان کیا گیا اس کے ساتھ ضمن نبوت اور رسالت کی صداقت بھی معلوم ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر حصہ اس کا قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو بیان کرنا ہے اب یہ فرمایا اتنی باتوں کے ذکر کرنے کے بعد ولو تقولا تقول کا معنی بنانا بات بنانا اپنی طرف سے افتراء کرنا جیسا مشرق لوگ کہتے تھے بل افتراؤ بل ہوا شاید یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ اس نے افتراء کیا اپنے پاس سے گھڑ کر لایا اور نسبت اس کی خدا کی طرف کرتا ہے ریاضو باللہ اور کوئی کہتے تھے شاعر ہے کہتے شہر ہے کہتے مجنون ہے کاہنوں جیسی باتیں کرتا ہے طرح طرح کی باتیں کہہ کر قرآن کو رد کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو اس طرح ظاہر کیا ہے ولو تقولا اگر یہ بناتا گھڑتا کوئی بات بعض باتیں ہمارے اوپر جو ہم نے نہیں کہی ہوئی اور ان کو ہماری طرف منسوب کرتا کہتا کہ یہ خدا نے فرمائی ہے اور واقعہ کے اندر ایسی نہ ہوتی تو ہم فوراً گرفت کرتے اللہ کا فرمان ہے فوراً پکڑتے اگر بالفرض یہ فرضی بات ہے بات سمجھانے کے لیے ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول کوئی بات اپنی طرف سے خود بنا کر خدا کی طرف منسوب کرے یہ تو خیانت ہے اور یہ ناجائز ہے اور خائن تو نبی نہیں ہو سکتا علیہ باللہ نبوت کے منافی ہے وہ تو بے کم و کاسٹ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جو ادھر سے آتی ہے اپنی طرف سے ذرا بھی اس میں ملاوٹ نہیں کرتا تو یہ تو خیانت ہوتی اور ایسا آدمی تو نبوت کے لائق ہی نہ ہوتا یہ تو بات ممکن ہی نہیں ہے لیکن بالفرض اگر ایسا ہوتا تو فوراً ہم گرفت کرتے اگر یہ افتراء کرتا یہ نبی کوئی بات اپنی طرف سے ہمارے اوپر جو ہم نے نہیں کہی، اور یہ اس کو منسوب کرتا جیسا مشرق اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ کر لایا ہے، باتیں افتراء کر کے لایا ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے. بالفرض اگر یہ کوئی بات گھڑتا ہمارے اوپر جو ہم نے نہیں کہی تو ہم فوراً گرفت کرتے. لاخذنا منو بالیمین، دائنا ہاتھ پکڑتے. اور وطین، یہ جو دل کی رگیں ہوتی ہیں جن کا اوپر بھی تعلق ہوتا ہے نیچے بھی، اور ان کو کاٹنے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے، فوراً ہم اس کی یہ رگوں کو کاٹ دیتے اور زندگی کو ختم کر دیتے، مہلت نہ دیتے اس کو، اس کی رگیں گردن ہی کاٹ دیتے. یہ جیسا ورید، ورید بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ گردن سے اوپر جاتی ہیں سر کی طرف، اور نیچے بھی دل کے ساتھ وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں رگیں، وہ وطین کہلاتی ہیں. تو ان کے کاٹنے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے، بالکل خون کا دوران ہی منقطع ہو جاتا ہے. تو اگر بالفرض یہ پیغمبر اگر کوئی بات ہمارے خلاف بناتا، گھڑتا، افتراء کرتا، تو ہم پکڑتے اس کا دائنا ہاتھ اور پھر ہم اس کی رگے گردن کو کاٹ ڈالتے، تم میں سے کوئی بھی اس کو بچانے والا نہ ہوتا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی مترجم قرآن کہتے ہیں، یعنی اگر جھوٹ بناتا تو اللہ پر، تو اول نے اس کا دشمن اللہ ہوتا خود بخود. فرض کرو کہ اگر وہ خدا پر جھوٹ بنے تو خود اللہ اس کا دشمن ہوتا، اور پھر اس کو یعنی ہلاک کر دیتا. اور ہاتھ پکڑتا، یہ کہتے ہیں ہاتھ پکڑنے کا دستور ہے، گردن مارنے کا جلاد اس کا دائنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھتا ہے تاکہ سرگ نہ جائے. مجرم کا دائنا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر دوسرے ہاتھ سے وہ تلوار چلا کر اس کی گردن کو ہی کاٹ دیتا ہے، یہ دستور ہے. یہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کے سلسلے میں یہ بات فرمائی. یہاں پر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، دوسرے مفسر بھی کہتے ہیں کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی افتراء کرے تو اس کو فوراً گرفت ہو جاتی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتا. تو حالانکہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں نے غلط باتیں خدا کی طرف منسوب کی ہیں اور پھر ان پر گرفت نہیں ہوئی. اسود انسی فوراً گرفت نہیں ہوئی، مہلت ملی ہے. حضور کے زمانے میں اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ تو حضور کی حیات طیبہ میں ہی مارا گیا تھا، حضور کی وفات سے دو دن پہلے. اس کو ایک حضور کے صحابی فیروز دہلوی نے جہنم رسید کر دیا تھا، اور حضور کو وہی کے ذریعے اطلاع ہوئی، آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ آج رات اسود انسی کو مار دیا گیا ہے، اس کا فتنہ ختم ہو گیا ہے. یہ بڑا موٹا تازہ اور بڑا خبیث قسم کا آدمی تھا، اور مسلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کیا اور وہ کافی عرصہ زندہ رہا، اور مسلمانوں کو بڑی پریشانی میں اس نے مبتلا کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مارا گیا، اور بہت سے آدمی اس جنگ میں کام آئے، اور بہت سے سچے مسلمان اور 1200 حافظ قرآن اور قاری حضرات شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ بہت سے 40,000 آدمی مارے گئے اس جنگ کے اندر. قبری کی روایت میں 27,000 کا ذکر بھی ملتا ہے. تب چل کر کیا اس کا فتنہ ختم ہوا. اس کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے یہ جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں. متنبی تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا، اخرس خراسانی تھا، اسحاق اخرس تھا، مقنہ تھا، باب خرمی تھا، اور آخری دور کے اندر یہ مرزا قادیانی، یہ پنجاب کا ملعون جس نے دعویٰ کیا تھا، یہ بھی کافی عرصہ زندہ رہا. تو یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے جو افتراء کرے اس کو گرفت ہوتی ہے، حالانکہ یہ لوگ تو زندہ رہے ہیں کافی عرصہ، بعد میں مرے، کوئی مارا گیا، کوئی طبی موت مرا، فتنے میں مبتلا کر گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ 30 ایسے بڑے بڑے دجال نہ آئیں جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لیکن 30 ایسے بڑے بڑے دجال آئیں گے. یہ مسیلمہ کذاب جیسے اور مرزا قادیانی جیسے، ایسے بڑے بڑے موٹے موٹے، چھوٹے جو ہیں وہ تو بہت بے شمار ہیں تاریخ میں، اور ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ایسے دعوے کیے، لیکن 30 ایسے بڑے بڑے ہوں گے جو بہت فتنہ پرور ہوں گے. آیت سے تو یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر افتراء کرے تو گرفت آئے گی، یہ اشکال ہے. اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تقولہ کی جو ضمیر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے. اگر یہ ہم پر کوئی بات افتراء کریں بالفرض تو ہم فوراً گرفت کر کے ہلاک کر دیں. یہ تخصیص ہے. شاہ عبدالعزیز تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے، بالفرض اگر آپ افتراء کریں. یہ مشرکوں کو جواب دیا جا رہا ہے، جو مشرک کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے جی، یہ افتراء کرتا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے نہیں، اگر بالفرض یہ افتراء کرتا تو ہم فوراً ہی ہلاک کر دیتے. اور یہ ضمیر جو ہے خاص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، ہر فرد بشر کی طرف نہیں، یا ہر دعوے دار کی یہ بات نہیں، یہ آپ کے لیے. اور اس کا ثبوت وہ تورات سے بھی لیتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ باب الاستثناء میں یہ بات موجود ہے تورات کے 18 باب میں، کہ وہاں کے الفاظ یہ ہیں لیکن وہ نبی، وہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل کے اندر بھی ایسے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، وہ نبی، یہ وہ آئے گا، اس سے مراد وہ آخری نبی اللہ تعالیٰ کا.